گریه کردم خواب دیدم یه روزی من تو رو از دست میدم. میبینی گریه کردم خواب دیدم، خواب دیدم تو رو از دست میدم. نگو این خواب من تنهای خوابه، نگو این گریه کردن های خوابه. نگو این خواب من تنهای خوابه، نگو این گریه کردن های خوابه. نگو این خواب من تنهای خوابه. کنار گریه خوابیدم، بازم خواب تو رو دیدم. گریه خوابیدم، بازم خواب تو را دیدم. تو خواب از خواب ترسیدم، تو میرفتی ازت از عشق پرسیدم. تو هم شعر عجیبی زیر لب خونی که معنیشو نفهمیدم. ازت از عشق پرسیدم، تو هم شعر عجیبی زیر لب خونی که معنیشو نفهمیدم. داد زدم و نشنیدی، فریاد زدم و تو ندیدی. داد زدم و فریاد زدم و